miejskim parku się poznali. Na ławce pośród drzew ją zagrał na gitarze swoją ulubioną pieśń i powiedział: kochana ona, mówi chłopcze mój, jestem w tobie zakochana, ty na wieki będziesz mój. Nie wiedziała Krystynka, czym się trudnił chłopakiem. On był zwykłym walywaczem, często robił rzeczy złe. No,